هجر دی وشتل یم فرهر یم ای جانا نزل بدی بیمار یم ای جانا نزل بدی بیمار یم هجر دی وشتل یم فرهر یم ای جانا نزل بدی بیمار یم ای جانا نزل بدی بیمار یم پشی میشی تڑکی او بیا وچوی پشی میشی تڑکی او بیا وچوی پشی میشی تڑکی او بیا وچوی پشی میشی تڑکی او بیا وچوی دمرا گر زیدل پودی لریما ای جانا نزل بندی بیماریما دمرا گر زیدل پودی لریما ای جانا نزل بدی بیمار یما هجر دی وشتل یم فرهر یما ای جانا نزل بدی بیمار یما ای جانا نزل بدی بیمار یما جبا می بحس اخلاقی والودا جبا می بحس اخلاقی والودا جبا می بحس اخلاقی والودا جبا می بحس اخلاقی والودا نن گنگای ایار دد شر یما ای جانا نزل بند بیمار یما نن گنگای ایار دد شر یما ای جانا نزل بدی بیمار یما هجر دی وشتل یم فرهر یما ای جانا نزل بدی بیمار یما ای جانا نزل بدی بیمار یما ستامینی مجرم کرم و جل کی جما ستامینی مجرم کرم و جل کی جما ستامینی مجرم کرم و جل کی جما ستامینی مجرم کرم و جل کی جما ای وفارا وست دی تر در یما ای جانا نزل بند بیمار یما ای وفارا وست دی تر در یما ای جانا نزل بند بیمار یما هجر دی وشتل یم فرهر یما ای جانا نزل بند بیمار یما ای جانا نزل بند بیمار یما کله باران زستا د وسل زری کله باران زستا د وسل زری کله باران زستا د وسل زری کله باران زستا د وسل زری زایل کلونو انتظار یما ای جانا نزل بند بیمار یما زایل کلونو انتظار یما ای جانا نزل بند بیمار یما هجر دی وشتل یم فرهر یما ای جانا نزل بند بیمار یما ای جانا نزل بند بیمار یما اور کی د بیلتون حسین سو زما اور کی د بیلتون حسین سو زما اور کی د بیلتون حسین سو زما اور کی د بیلتون حسین سو زما نندست فامین گونہ گر یما ای جانا نزل بند بیمار یما نندست فامین گونہ گر یما ای جانا نزل بند بیمار یما هجر دی وشتل یم فرهر یما ای جانا نزل بند بیمار یما ای جانا نزل بند بیمار یما ای جانا نزل بند بیمار یما